بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان، خدایی که شما کوچولوهای نازنین و پاک مهربون رو خیلی دوست دارید. سلام، سلام به روی ماهتون، سلام به بزرگترهای توی خونه که الان کنار شما هستن. بچه ها خودتون دیگه احساس میکنید پیدید که این روزهای روزهای خیلی خاصیه. امیدوارم که بچه های خوبی باشین و خیلی خوب هم عبادت کنید. ما را هم از دعای شیم فراموش نکنید. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست نزد مادر. مریم کوچولو که از خواب بیدار شد دید که مادر لباس مشکی پوشیده داره توی آشپزخونه شله زرد درست میکنه. مریم پرسید امروز چه خبره؟ چرا این همه شله زرد درست میکنی؟ مادر گفت دخترم میخوام شله زرد رو کامل بپزم، فراوون بپزم و بعد با هم دیگه امشب شله زرد رو ببریم مسجد و تقسیم بکنی. امروز باید خوب استراحت کنی که شب بتونی با ما به مسجد بیای. امشب همه توی مسجدهای مختلف جمع میشن، نماز میخونن، دعا میکنن، قرآن به سر میگیرن. مریم کوچولو گفت آره یادم اومد. مامان جون، ببینم شما اجازه میدین روسری مشکی شما رو من به سر بکنم؟ مادر گفت آره عزیز دلم، برو بردارو به سر بکن، بعد هم بیا به من کمک کن. بله، مریم کوچولو روسری مشکی رو از توی کمد مادر رو به سر کرد. اومد توی آشپزخونه و گفت مادر جون، امشب برای نماز میریم مسجد؟ مادر گفت بله عزیزم، هم برای نماز هم برای خوندن دعا. مریم گفت مامان جون، یادتون میاد شما چند ماه پیش به من یه قرآن کوچولو هدیه دادین، میشه من اونو با خودم به مسجد بیارم؟ مادر گفت بله دخترم، شما با خودت میتونی قرآنت رو به مسجد بیاری. مریم مادر بوسید و رفت چادر نماز و سجاده قشنگش رو با قرآنش رو گذاشت توی کیف و بعد هم خودش رو آماده کرد برای شب که به اتفاق خانواده بره به مسجد. اون رفت دوباره توی آشپزخونه تا به مادر کمک کنه برای پختن شله زرد. وقتی شله زرد آماده شد، مادر شله زردها رو توی کاسه‌های کوچیک کشید و مریمم پودر دارچین روی اونا پاشید و بعد روی اونها نوشت یا علی. مریم توی دلش گفت خدایا کاش زودتر غروب بشه تا من بتونم برم به مسجد. به شما و بزرگترهای توی خونه تسلیت میدم و امیدوارم که برای همدیگه همچنان که عرض کردم دعا بکنیم، به خصوص این شبا برای کسانی که بیمارن، مشکل دارن، گرفتاری دارن، حتما حتما دعا بکنیم و از خود حضرت علی علیه السلام بخواهیم که دست نوازش به سر نیاز دارند. خوب، مسجدم که رفتید حتما دعا بکنید، به خصوص برای کوچولوهایی که مریض احوالند و توی بیمارستان ها در حال استراحت هستند. قربون دعا کردنتون برم، روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.